الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے. کھانا سامنے آ گیا پینا سامنے آ گیا سونے کی ضرورت پڑ گئی اب اعتکاف کی نیت اس لیے کرنا کھا پی سو سکوں تو جائز نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. اور پھر کچھ عبادت کر لیں نفل پڑھ لیں اگر مکرو وقت نہ ہو تو یا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اب چاہے تو کھا پی سو سکے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے. نماز عصر ادا کر کے کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل ایک مسئلے میں بھول ہو گئی تھی اور وہ یہ کہ سلام کا جواب اتنی آواز سے دے. میں نے یہ کہا تھا کہ اتنی آواز سے دے کہ خود سن لے اور یہ غلط تھا جواب. واجب یہ ہے کہ اتنی آواز سے جواب دے کہ جس نے سلام کیا وہ سن لے. تو میں اس سے رجوع کر لیا کل ہی مطلب رجوع تو کر لیا تھا لیکن کافی سائیں بھائی اٹھ چکے تھے شاید وضو وغیرہ کے لیے. میں نے کہا اس لیے دوبارہ اس کی وضاحت کر دی اور کہ سلام ہم نے کیا کسی نے کیا ہم جواب اتنی آواز سے دیں یہ ہم پر واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. مہربانی کر کے جو ابھی کل تھے ان تک ابھی تک مسئلہ نہیں پہنچا تو آپ ان تک مسئلہ پہنچا دیں اس کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اس کا اتنا اہتمام کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اگر بالفرض جیسے کہ کل آپ سے ایک غلطی ہو گئی اگر جس کو ہم کہیں کہ بھائی غلطی سے آدمی بیان کر دیتا مسئلہ تو پتا تھا لیکن بس وہ ایک اس کی بجائے یہ نکل گیا لیکن اب اس کا اہتمام کل بھی ازالہ رات کو بھی ازالہ ابھی بھی ازالہ پھر آپ فرمائیں کہ جناب جو جن تک نہیں پہنچا تھا ان تک پہنچا دیں یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو چونکہ ایک میڈیا کا دور ہے اور لوگ کافی سوال جواب کے سلسلوں میں فعال رہتے ہیں تو اس کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ شرعی مسئلہ بتانا یہ سب سے یعنی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ بس ہم لوگ اس معاملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جری واقع ہوئے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی مسئلہ پوچھتا فوراً جواب نہیں دیتے تھے, غور فرماتے تھے, چپ ہو جاتے تھے, پھر ضرورت محسوس فرماتے تھے تو جواب ارشاد فرماتے تھے. اور عوام کو تو جوابات دینے کی اجازت بھی نہیں ہے. جب تک کسی عالم کا لکھا ہوا اس کو رٹا ہوا یاد 100% ہو یا وہ بہار شریعت وغیرہ پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے, اردو اس کی اچھی ہے مثلا, اور وہ دکھا سکتا ہے تو دکھا دے. عوام جو مسائل بتاتے ہیں ان کو تو یہ بتانا ہی نہیں چاہیے. رہا وہ شخص جو اہل علم ہو اور مسئلہ بتانے پر ان کو مہارت حاصل ہو, اجازت ہو, اب وہ اگر اچھا وہ بھی اگر اپنی کوتاہی سے غلط بتائیں گے تو گناہگار اور عذاب نار کے حقدار. اپنی کوتاہی نہیں کی, بھول ہو گئی, اپنے طور پر صحیح سمجھ کر دیا کہ میرے مطالعے میں تو یہ آیا ہے یا میری معلومات میں یہ ہے, اور اس نے یہ جواب دیا. اب بات کو پتا چلا کہ وہ جواب غلط ہو گیا تھا, ثواب کی اطلاع مل گئی درست مسئلے کی, تو اب جو اہل علم ہے, عالم ہے, مفتی ہے, یہ گناہگار نہیں ہوگا. جبکہ اس نے یہ سمجھ کر کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میں نے پڑھا ہے, تو گناہگار تو نہیں ہوگا, لیکن صحیح پتہ چلنے کے بعد اس پر ازالہ کرنا فرض ہے, اور فوراً ازالہ کرنا فرض ہے, تاخیر بھی نہ ہو. اب اپنے کو سمجھ پڑتی نہیں کہ فوراً ازالہ ہو کیسے, ناظرین آگے پیچھے اور مطلب حاضرین آگے پیچھے, اب یہ جتنی مطلب ہے کہ پھیلاؤ زیادہ ہو گیا نا, اتنا مطلب خوف بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ ایک بار مسئلہ غلط نکل گیا نا, اب واپس لانا اس کا 100% تو ممکن لگ نہیں رہا. انہیں فتح رضی اللہ شریف میں لکھا ہے کہ 100 آدمیوں کے سامنے اس نے غلط مسئلہ بتایا, غلطی ہو گئی, 1900 کے سامنے ازالہ ہونا چاہیے. 100 کے سامنے مثال کے 100 کے بجائے لاکھ میں بھی وہ مسئلہ بتا دیا, اور ان 100 میں سے ایک کم تھا جن کو غلط مسئلہ پہنچا تھا, تو اب یہ کہ یہ ازالہ بھی پورا نہیں ہوا نا, ایک تو بچ گیا نا, تو اس تک بھی درست مسئلہ پہنچانا ہے, اے نازک معاملہ. بعض علماء کا لکھا ہے احیاء العلوم میں, ایک عالم کا تو پڑھا میں نے احیاء العلوم میں, بزرگ تھے عالم, عالم بزرگ ہی ہوتا ہے. بزرگ ہم لوگ خوش کرنے کے لیے بوڑھے کو بزرگ بولتے ہیں مطلب بزرگ تو, لیکن حقیقت میں بزرگ نے بزرگان دین جس کو بولتے ہیں تو وہ اہل علم ہوتے ہیں عام طور پہ, لیکن صالحین جو ہوتے ہیں نیک بندے, ان کا عالم ہونا شرط نہیں ہے, لیکن اپنے فرض علوم اس کو معلوم ہونے چاہیے. لیکن اب تو حالات ایسے کہ فرض علوم کس کو معلوم, بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. تو بہرحال یہ کہ وہ عالم تھے, ان کو جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو بعض اوقات وہ رو پڑتے تھے اور فرماتے کہ تم کو کوئی یار ملا نہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, مجھے اتنا میں مطلب اتنا بڑا رسک لوں, بھول ہو گئی تو مسئلہ بتانے میں نہیں بتاتے تھے, بیان نہیں کرتے تھے. علماء اس سے پہلے کے بزرگان دین ڈرتے تھے بیان کرنے میں, سننا پسند کرتے تھے, کہ بیان کرنے میں تو بہت رسک ہوتا نا, کہ بناوٹ ہو جائے, الفاظ خوبصورت اس لیے لائے بندہ کہ تھوڑا ہی نعرہ لگے, واہ واہ ہو, سبحان اللہ. اب تو مقرر بولتا ہے بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں سر. پر اب داد, اب لوگ داد نہیں دیتے تو اپنے منہ سے مانگنا میں نے کیسا بیان کیا, سبحان اللہ نہیں بولتے. یہ بے باکیوں والے اسٹائل جو نا, یہ نہیں مطلب جمتے نہیں, ٹھیک, کوئی ناراض نہ ہو. میں آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں, بے باکی نہیں ہونی چاہیے. آدمی کانپتے ہوئے, روتے ہوئے, ڈرتے ہوئے بیان کرے نا تو بات بنے, لیکن اب ٹھیک ہے رونا نہیں آتا تو کم از کم مطلب اندر اپنے جب بھی بیان کرے نا دین کا معاملہ, دین کی بات, تو اندر یعنی کہ بندہ خوف کرے. نہیں مطلب اور خصوصاً مسائل کا معاملہ یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے سنا, ایک مشہور مقرر ہے, بڑا دبنگ مقرر اور چھا جانے والے مقرر, اس نے مسئلے بیان کیے اور غلط مسئلے بیان کیے. کلپ ملا مجھے, اب میں بھی کیا کروں, کیسے ہمت ہو کیا ہو, تو سو بھول بھولے ہیں. میں مطلب اب ان تک اپروچ کروں گے یا کیا بول گئے, آپ کا فیلڈ نہیں ہے مسائل بیان کرنا. مسائل بیان کرنا اسٹیج کے مقرروں کا عام طور پہ فیلڈ نہیں ہوتا, ناراض نہ ہوں, یہ فیلڈ ہوتا جو کونے میں بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول پڑھاتے اور فتویٰ نویسی کرتے, ان کا فیلڈ ہوتا ہے مسئلے بتانا. مقررین کا عام طور پہ, میں جنرل بات کر رہا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مفتی جو ہے وہ مقرر نہ ہو, مقرر بھی ہوتا ہے لیکن مقرر یہ کم ہوتے ہیں, ان کا بیان سیریس ہوتا ہے. مسجد میں خطاب آتے تو بھائی عام اسٹیجوں پر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, اگر ساری ساری رات یہ بیان کریں گے تو یہ دن کو دار الافتاء میں کیسے بیٹھیں گے, فتوے کیسے لکھیں گے, یہ تدریس کیسے کریں گے, کریں گے تدریس فتوے لکھیں گے تو کمزوریاں ہوں گی پھر, تو یہ نہیں نبھا سکتے. ہر ایک کا کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالی ہم کو شرعی غلطیوں سے بچائے, کہ ایک غلطی وہ ساری زندگی کی کمائی پر پانی پھرا سکتی ہے. جواب دینا انہیں مسائل بتاتے رہنا کوئی فرض واجب ہے نہیں, ثواب کا کام ہے, انہیں فرض عین نہیں ہے لیکن ثواب کا کام ہے, بتانا چاہیے. اس میں خوب سوچ سمجھ کر غلطی نہیں ہو اس کا پورا خیال. بعض اتنے بے باک ہوتے ہیں, بھلے اہل علم ہوتے ہیں لیکن اگر غلطی ہو گئی نا تو رجوع کرنا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا, چونکہ چنانچہ کر کے اس کو ہی صحیح ثابت کریں گے یا گھما دیں گے بات کو کہ میری ویلیو خراب ہوگی. ویلیو خراب نہیں ہوتی, غلطی تسلیم کرنے سے ویلیو بڑھتی ہے. امام زفر یہ بہت بڑے عالم ہوئے اور مجتہد تھے. مجتہد یہ حقیقت میں مفتی جو ہوتا ہے نا یہ مجتہد ہوتا ہے. اب جو مفتیان کرام ہیں نا, حسن بن زیاد, امام زفر, اچھا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مجتہد تھے, امام اعظم کے شاگرد. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ایک بار یہ کوفے میں تھے تو ایک صحابہ مسئلہ دریافت کیا, تو ان سے مسئلہ انہوں نے جواب دے دیا مسئلے کا, تو بہت بڑے عالم تھے مطلب جواب دے دیا, وہ پوچھنے والا چلا گیا. بعد میں ان کو صحیح یعنی غلطی کا احساس ہو گیا, میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے, اب کیا ہوگا. اب انہوں نے ایک, اب میڈیا کا دور تو نہیں تھا, نہ مائک ہوتے تھے ان دنوں, نہ کوئی اخبارات, نہ ماہنامے, ایسا دور تو تھا نہیں. اب لوگوں تک مطلب کیسے اس آدمی کو ڈھونڈے گا. تو انہوں نے ایک کرائے پر آدمی سے اشارہ کیا اور وہ آدمی گدھے پر سوار ہو کر اعلان کرتا رہا کہ فلاں وقت فلاں مسئلہ جس نے پوچھا تھا وہ حضرت سے ملاقات کر لے, مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے. یا ایک یہ بھی ہے روایت کہ خود گدھے پر, پہلے گدھوں کی سواری ہوتی تھی کھوتے پر, تو کھوتے پر تشریف فرما ہو کر وہ کوفہ شریف کا جو بالکل وہ بارڈر تھا نا جہاں سے کوفے سے لوگ باہر جاتے ہیں, یا کوئی پگ ڈنڈی تھی ایسی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں, تو وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور وہ بتاتے رہے کہ مجھے اتنے بجے جس نے مسئلہ پوچھا تھا سوال کیا تھا وہ صاحب ہوں تو مجھ سے ملیں. بےچارے اعلان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, آخر ایک آدمی ملی گیا کہ میں نے میں تھا. پھر آپ نے اس کو مسئلہ درست بتایا کہ سوال یہ تھا, جواب میں نے یہ دیا تھا جو غلط تھا اور صحیح جواب یہ. نہیں یہاں تک ان پر وہ کیفیت تاری ہوئی تھی, یہ گھبرا گئے تھے خوف خدا سے کہ وہ مسئلہ بتانے چھوڑ دیے تھے انہوں نے. جب یہ آدمی ملا ان کو اور اس کو صحیح جواب دیا تب ان کے اوسان جو تھے وہ ٹھکانے پر آئے اور یہ اپنے آپ میں آئے, اور اب یعنی کہ یہ یعنی روٹین پر آئے اپنی ایسے تھے. ہم لوگ تو اب پتہ ہی نہیں ہوتا غلط مسئلہ, جب کسی کو نہ سمجھ پڑی ہو تو خوش ہوتے ہیں, یار اچھا سمجھے نہیں لوگ یار یہ ارے صحیح ہے چلے یار انہیں اندھے میں کانا راجا. لیکن اللہ سن رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, سمیع و بصیر ہے. اور اللہ تعالیٰ بھولنے سے بھی پاک ہے, بھولتا بھی نہیں ہے. قیامت کا حساب بس اللہ ہم سے نہ لے, لیا تو ہم کہیں کہ نہیں دیں گے. اور گناہ کا تو حساب بھی نہیں ہے نا, گناہ پر تو عذاب ہے, گناہ کر لیا تو عذاب, حلال پر حساب ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ میں کتاب ہو یا اسکول کی کاپی ہو یا تسبیح ہو یا ٹیشو پیپر ہو تو ہاتھ ملانے میں یہ ہاتھوں کے بیچ میں آئیں گے. ہاتھ ملانے کا سنت طریقہ کیا ہے اور ہاتھ ملانے کے کچھ آداب بھی ارشاد فرمائیے. ہاتھ ملانا اس کو مصافحہ بولتے ہیں, اور اب مصافحہ میں شاید لوگ کم سمجھتے ہوں گے ہاتھ ملانا. تو واقعی یہ ہے کہ کوئی چیز آڑے ہے, جیسے یہ ہے میرے ہاتھ میں, ہاتھ ملایا تو یہ سنت اس سے چھوٹی. بلا حائل ہاتھ ملانا سنت ہے, کوئی چیز اس میں روک نہ ہو. جیسے چادر آ جاتی ہے, بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں دعا کی پرچیاں ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو چادر تو یوں پکڑ کے دیکھا یوں ملاتے ہیں, وہ ہاتھ لگوانے کے لیے شاید. تو ہاتھ لگوانے کے لیے کسی سے ملا, ہاتھ لگوانا تو پہلے تو ہاتھ سنت کے مطابق ملا لے, بعد میں ٹھیک ہے وہ ٹچ بھی کرا لے, اتنا ان کو دیر نہیں لگتی اس میں. لیکن ذہن میں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا, پھر خالی یوں مسکرا کے آتے اور ہاتھ ملاتے ہیں. اور عوام الناس بڑے بوڑھے آؤ جی بسم اللہ, بھائی سلام نہیں ہے. جن کا کلمہ پڑا اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے سلام کرنا ہے. ہاں سلام سنت ہے, جس سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو سلام کرنا سنت المؤکدہ ہے. ایک آدھ بار کا ترک برا, عادت بنانا گناہ, حرام, جہنم میں جنہوں نے کام ہو گیا نا گناہ. اس لیے مطلب جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو پہلے کرے سلام, السلام علیکم, اور سلام بھی پھر سلام کرے. ہاں سلام, ہاں یہ نہیں السلام علیکم, یہ تو سلام نہیں ہے, السلام علیکم. اسی سے سنت موقع ادا ہوگی. انڈرسٹوڈ ہے, اگر سلام وہ تو السلام علیکم یہی تو سلام ہے ہی نہیں نا, یہ محمل جملے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو سلام کیا اور پھر دو ہاتھ سے بلا حائل ہتھیلیاں ملانا یہ سنت ہے. اور بعض لوگ اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں ہاتھ ملانے کے بعد, تو اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملایا اور نیت تبرکن چومنے کی ہے تو صحیح ہے, ورنہ یہ خامہ کا جو ہاتھ چومتے ہیں نا اپنا ہاتھ ملا گیا یہ بھی مکروہ ہے, اس کو منع کیا ہے نہ چومے. پھر یہ کہ سلام کرتے ہوئے بعض لوگ جھک جاتے ہیں, تو اگر یہ کم جھکا تو مکروہ, اور اتنا جھک گیا ہاتھ ملاتے ہوئے کہ ہاتھ بڑا ہے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے, نہیں اس کو رکو کی حد تک کہتے ہیں, تو رکو کی حد تک جھک گیا یہ حرام ہے. اگر جزیا ڈھونڈ لیں ہاتھ ملانے میں جھک گیا رکو کی حد تک حرام ہے. ہاں تو یہ بھی ایک تعداد ہے جو جھک جاتی ہے, خاص کر بزرگوں کے آگے جھک جاتی ہے. تو اگر اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ رکو کی ادنا مقدار ہے. تو رکو کی مقدار جھک جانا یہ حرام ہے ہاتھ ملاتے وقت, سلام کرتے ہوئے ہے نا ہاتھ ملاتے وقت یہ نہ جھکے. اچھا اب آپ بولو ہاتھ چومنے میں تو جھکتے ہیں، ہاتھ چومنے میں جھکنا یہ ضرورت ہے، ہاتھ چوما کسی کا جھکے بغیر چومنا ہو نہیں سکے گا، ہاتھ کھینچ کر اوپر چومنا یہ تو اس کے لیے ایزا کا باعث ہو سکتا ہے، تو بالکل یہ اس کا نہ طریقہ کار ہے کوئی، تو اب جھکنے میں رج نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے تو کوئی چیز گر گئی اس کو اٹھانے کے لیے ہوگا، گری بھی کسی کے پاؤں کے پاس ہے اس کو اٹھانے کے لیے جھکا، تو اس میں رج نہیں ہے، ہاتھ ملاتے وقت جھکنے کی چونکہ ضرورت نہیں ہے، یہاں دو اس کا جزئیہ موجود ہے کہ تھوڑا جھکا تو مکرو، اتنا جھکا کہ رکو کی حد تک پہنچ گیا تو حرام، اور ایک تعداد ہے کہ رکو کی حد تک پہنچ جاتی ہے، جہاں جہاں آپ کو لگے کہ ظن غالب ہے اس کو سمجھاؤں گا کہ مان جائے گا تو اس کو سمجھانا پڑے گا، واجب ہو جائے گا سمجھانا، یہ مسئلہ آپ کو پورا یاد ہو اور سمجھانا بھی آتا ہو تو سمجھائے، یہ غلطی بہت ہو رہی ہے عوام میں، ایک تو سلام نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، اگر کوئی سلام کر لے تو خالی من من کر لیتے ہیں، ہونٹ ہلا دیتے ہیں، جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا ہے، ہاں جواب سلام کا جواب دینا اتنی آواز سے واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، لیکن نہیں دیتے جواب، خالی ہونٹ ہلا دیتے ہیں، اگر کہو گے جواب تو دو میں نے دل میں دے دیا، دل میں نہیں چلے گا، زبان سے دینا ہوگا، اب بولو میرا کفل مدینہ ہے یہ ہلا دیا، یہ کفل مدینہ نہیں ہے، ہمارا کفل مدینہ مدنی کفل مدینہ ہے، تو اس میں جہاں شریعت نے ہمیں حکم دیا تو وہ تو ادا کرنا ہے، سلام کرنا بھی سنت ہے، تو اس میں خالی یوں یوں تھوڑی کر دیں گے، یہ کفل مدینہ ہے، زبان سے بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذکر و اذکار کے لیے خاموش ہو جانا کہ نہیں میرا کفل مدینہ ہے زبان نہیں چلاؤں گا، تو یہ بھی صحیح نہیں، زبان سے ذکر و درود کرتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، انفرادی کوشش کرتا رہے، اگر ہم کسی سے بات کریں اور وہ ہمارے لکھنے سے اور اشارے سے نہیں ہو رہا، یعنی نئی ترکیب بنے گی تو ضرورت کی بات ہے تو بالکل اس سے زبان سے ہی کرے، اس کو تشویش میں نہ ڈالے کہ اس کو پریشانی ہو، ماں باپ ہیں بےچارے نہیں سمجھتے اشارے، یہ کرتے رہے اس کا دل دکھے گا، یہ کفل مدینہ نہیں ہے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے، بھلے بولنا پڑے ایک گھنٹہ بولنا پڑے، اب بولیں جو جائز بولنا ہے اور ماں باپ کو راضی کریں، ہمارا کفل مدینہ جو ہے نا یہ بری باتوں سے بچنے کے لیے اور فضول گوئی کی عادت چھڑانے کے لیے ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی والہ وسلم صلوا علی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے امیر سنت نے چند مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، آج کل جو چیز زیادہ تر میں نے محسوس کی جو دو ہتھیلیوں کے درمیان ہوتی ہے وہ یہ موبائل فون ہے، کیونکہ اس وقت موبائل فون ہاتھ میں رکھنے کا ایک رجحان اور رواج گویا کے اس طرح سے چل رہا ہے، اب جیسے کوئی آئے گا تو موبائل فون ہاتھ میں ہونے سے ہی ہاتھ میں ملایا جاتا ہے، یا کوئی بات کر رہا ہے اور آگے کوئی ہاتھ ملائے گا تو اس سے مطلب کہ وہ اسی طرح ہاتھ ملا لے گا، تو اب یہ کہ موبائل فون اول تو یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے اب کوئی جا رہا ہے بات کر رہا ہے یا صوتی پیغام کسی کو دے رہا ہے، اب سامنے سے آنے والا اس کو سلام کرتا ہے ہاتھ، اچھا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ صوتی پیغام بھی دے رہے ہیں، مگر اس دوران اس نے ہاتھ بھی ملانا ہے، اس نے سلام بھی کرنا ہے، اچھا اگلے نے اس کو جس سے بات کر رہا ہے اس کو کہے گا ایک منٹ جی جی، اب وہ یوں کر کے وہ اس کی بات کر کے، ایسی ساری صورتوں کے اندر وہ کیا کرے کہ سنت بھی ادا ہو اگلے کو بھی پتا ہو، یہ سارا اس میں کوئی علمی کوئی کلام ہے جس سے ہمیں معلومات حاصل ہو؟ اب یہ کہ کوئی کھانا کھا رہا تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے، اس پر جواب بھی واجب نہیں ہے، اسی طرح کوئی مطالعہ کر رہا ہے بیان کر رہا ہے، لوگ مسجد میں آ کر ویسے سلام نہیں کریں گے، مسجد دروازے السلام علیکم، جیسے ماں بدولت آ گیا ہے نماز کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، وہ اعلان کر سلام کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تلاوتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی سلام کا موقع تھوڑی ہے، سلام کے بھی موقع محل ہوتا ہے، تب کو فون پر لگا ہوا اس کو سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میں خود مجھے بڑی آزمائش ہوتی رہتی ہے، میں کھانا کھانے کے لیے اب رمضان حال آ رہا ہوں، ہاتھ دھو کے آیا ہوں ہاتھ گیلے تو کوئی کوئی بھاگ کے آئے گا, وہ ہاتھ گیلے اس کے ہاتھ بازوں کا تو نہیں ہوتے صاحب, ہو نہ وہ کڑائیت آتی ہے کہ یار گیلے گیلے ہاتھ سے اس کے ہاتھ لگیں گے تو مزہ نہیں آتا. اب ہوتا ہے تو موقع مال دیکھ کر آدمی سلام نہیں کرتے, اصل سنت جو ہے السلام علیکم یہ بھول جاتے اور خالی میں ہاتھ بڑھا دیتے. یہ جنرل مطلب میں کہوں نا 99.9 یہ سنت چھوڑ رہے تو چھوڑ رہے, نہ سلام کرنا آتا ہے نہ ہاتھ ملانا آتا ہے اپنے کو, بس کچھ بھی نہیں آتا. کھانا کھانا آتا ہے, کھانا بھی نہیں آتا, نکلنا آتا ہے. کھانے کی بھی سنتیں آداب ہیں, سائنسی آداب بھی ہیں اس کے جو شریعت سے نہیں ٹکراتی جو بات, تو وہ ہمارے مفید ہوتی ہے. تو وہ بھی نہیں آتا, لو کچھ پتہ ہی نہیں ہو, خالی نگلنا آتا ہے, وہ جلدی جلدی تھال خالی کر کے دوسرا منگوا لیا جائے, پھر پیٹ پکڑ کے پڑے ہوتے ہیں, ابھی تو شروع آتے ہیں نا. اب پھر دیکھو کھانسی کی ٹیون جو ہے نا ابھی آہستہ آہستہ شروع ہوگی اور ٹھان ٹھان ٹھان تراوی میں لگے رہیں گے بےچارے. کباب سموسے کھاتے ہیں ٹھنڈے میں ٹھنڈا, پھر پانی اور رنگ برنگی شربت پی لیتے ہیں, پھر بےچارے کھانسیوں میں بخاروں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے, ہمیں کھانا آ جائے. ہم لوگ یہ نہیں کہ بس ہماری زندگی کا انداز یہ کہ, حالانکہ اصول کیا ہے, خوردن برائے زیستن, کھاؤ زندہ رہنے کے لیے. ہمارا معاملہ الٹ ہے, زیستن برائے خوردن, زندہ ہیں کھانے کے لیے, کھاؤ پیو جان بناؤ. اب اتنی بھی جان مت بناؤ کہ تمہارا جنازہ اٹھانے والوں کے کندھے تک جائے, اٹھا نہ سکے. کسی کو اگر دیکھنا نہیں ہے, باتوں کو مرض ہوتا ہے بیچاروں کا, جان زیادہ بن جاتی ہے. اور کھا کر بھی بنی تب بھی وہ گناہگار نہیں ہے, اور دل آزاری ہوتی ہے دیکھنے مسکرانے سے ایسے موقع پر. میں تو جنرل سمجھاتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, دوسروں کو بھی سمجھاتا ہوں, اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو کھانے کی ہرس کم کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے موقع پر بعض اوقات کیمرہ مین ہمارے ایسے آدمیوں کو تلاش کر کے اسکرین پر لایا نہیں کرے, یہ پورے خاندان کی دل آزاری کا باعث ہو سکتا ہے. اس کی تو ہوگا ہی جب پتا چلے گا تو, لیکن پورا خاندان جو ہے نا ان کے بھی ندامت ہوگی. ان کو فون آئیں گے کہ دیکھا تمہارا ابو, وہ بھی تنزن کہہ رہا ہوگا, دکھانا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ مدنی مذاکرے میں ہمیں توبہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے, اور توبہ کے ساتھ ساتھ حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہونے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سمیٹنے کے لیے جمع ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. ہمیں توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے, اور توبہ کے بعد امیر سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں داخل کرتے ہیں, اپنا مرید بناتے ہیں. جو امیر سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا بھی مرید بن جاتا ہے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ضامن ہیں, آپ فرماتے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جانا چاہیے. اب فرماتے ہیں قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. امیل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں, ان میں ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ مقدس اوراق جو ہیں وہ جمع کر کے احتیاط کے ساتھ اس کو تھیلی میں بند کر کے, تھیلی میں چیرا لگا کر, اندر وزن پتھر وغیرہ ڈال کر, بیچ سمندر یا دور سمندر میں کنارے پہ نہیں ٹھنڈا کر دیا جائے. ہر جگہ سمندر یا ندی وغیرہ نہیں ہوتی, نہروں میں تو ویسے ہی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں نکل کر رک جائے گا. سمندر میں امید ہے کہ یہ تہ میں بیٹھ جائے. اب یہ کہ ہر جگہ یہ نہیں ہوتا تو گڑا کھود کر جہاں ممکن ہو, گاؤں دیہات میں ممکن ہے ایسا ہوتا ہو, کچی زمینیں ہوتی ہیں نا, کسی کی ذاتی زمین نہ ہو جس کو نقصان پہنچے, تو گڑا کھود کر جس طرح وہ قبر بنتی ہے تو اس طرح وہ گڑے میں رکھ کر اوپر کوئی ٹھٹا وغیرہ رکھ کر اس کو دفن کر دیا جائے. ہے یہ بھی مشکل کام, ثواب ملے گا. اس کو یوں ڈال دیں گے ادھر ادھر تو بے ادبی ہوتی رہے گی. ہمارے ہاں تو مقدس اوراق کے احترام کے لیے مجلس بنی ہوئی ہے, تو بڑے شہروں میں یہ باکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں, ان میں بھی ڈال دینے میں حرج نہیں ہے. پوری کتابیں نہ ڈالی جائیں, اگر بعض وقت کتاب ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگ پڑھیں تو نقصان ہو, جیسے کہ عقیدے کا اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وغیرہ, تو اس طرح کی کتاب کے پیج جو ہے نا الگ الگ کر کے پھاڑ کے, یعنی یوں نہ پڑھیں, کیونکہ اللہ اور رسول کے نام بھی ساتھ میں وہ ہوئے تو سمجھ گئے ہوں گے, تو پورے پورے انہیں الگ الگ پیج کر لیں. بے ترتیب کر دیں گے تو کوئی اس کتاب کو نکال کر اس سے گمراہ ہونے کا چانس تقریباً نہیں رہے گا. اور پیج منتشر کر کے ادھر ڈال دیے ادھر ڈال دیے, ڈبے میں نیچے ہاتھ کر کے ڈال دیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. گھروں میں اسلامی بہنیں جو عموماً بہت ساری چیزیں سنبھالتی ہیں، اگر کوئی ایک ایسا شاپنگ بیگ یا اس طرح کی کوئی چیز رکھ لی جائے کہ بعض اوقات روٹیاں جیسے تندور کی روٹیاں وغیرہ جس اخبار میں آتی ہیں تو بعض اوقات وہ اخبار میں مقدس عبارتیں وغیرہ ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا آپ کو ادب اور احترام بھی سمجھ میں آتا ہوگا، تو جہاں گھر میں اتنے سارے سامان اور فرنیچر اور بہت ساری چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں تو گھر میں ایک طرح کا کوئی نظام ہو کہ اسلامی بہنیں وہ چیز پھر اس چیز میں ڈال دیں جو آپ نے بنا کر رکھا ہے، اور پھر جب گھر کے محرم یا کوئی جائیں تو پھر امیر اس نے جیسا فرمایا ہے اس کو پھر اس طرح آپ ڈسپوز آف کر دیں اور اس کو اس طرح آپ اس کا ادب کے ساتھ اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیں، تو انشاءاللہ گھر میں آپ اگر یہ اہتمام کریں گی تو اللہ نے چاہ تو اس کا بھی ثواب ملے گا. الحمدللہ ہمارے گھر میں برسوں سے شاپر رکھتے ہیں اور کئی یہ نگہ ہمارے میرے ہم لوگ کئی ترکیب ہیں، ہم لوگ کاغذ جمع کرتے ہیں، سادہ کاغذ ہے نا جس میں کچھ نہیں لکھا ہوا، جیسے یہ بالکل سادہ ہے نا، بلینک بولتے ہیں اس کو، سادہ کاغذ، اس کا بھی ادب ہے. بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ وہ سادہ کاغذ کو بھی بے وضو نہیں چھوتے تھے، کہ اس میں بھی قرآن و حدیث لکھا جاتا ہے نا، یہ کاغذ ہے لکھنے کے لیے، اس کاغذ کی ایجاد جو ہے یہ لکھنے کے لیے، تو اللہ اور رسول کا نام اس میں لکھتے ہیں، شرعی احکامات لکھتے ہیں، اس کا بھی ادب ہے. یہ جو پیکٹ ہوتے ہیں مختلف طرح کے پیکٹ آتے ہیں، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو ہمارے یہاں مطلب اس کو بھی پھینکنے کا ذہن نہیں ہے، ہم یہ پیکٹ بھی بڑا شاپر ہوتا ہے اس میں ڈالتے رہتے ہیں. اب مشکل یہ بھی پرانی بات ہوگی، جب بچوں کے ٹافیاں ان کے بھی پڑھنیاں وہ بھی ڈال دیتے ہیں شاپر میں، پھینکنا نہیں ہے کچھ. بہت مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو یہ ٹھنڈا کرنے والے بھلے ہمارے عیسائی بھائیوں، ان ذرا یہ کوالٹی اتنے وہ علم نہیں ہوتے، نہ ان کو اتنا شعور ہوتا ہے، نہ یہ مدری ادا کر سنتے ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ بھی پتا چلا تھا کہ یہ ایسی چیزیں چن کے پھینک دیتے ہیں. میں نے احتجاج تو کیا تھا، پتہ نہیں سسٹم بنا کہ نہیں بنا، کہ جو بھی نکلا، اب جیسے مدینہ شریف کی کھجور ہے تو اس کا بیج بھی پھینکنا گوارا نہیں ہے، تو یہ بھی ٹھنڈا کرنے میں. زیتون شریف، اب قرآن کریم میں اس کو مبارک درخت کہا گیا، شجرتن زیتونتن مبارکتن، کہ زیتون کا مبارک نبا برکت درخت، تو اس کے بیج بھی پھینکنے کو دل نہیں کرتا، میں تو نہیں پھینکتا، جیب میں ڈال لیتا ہوں، تو کبھی ٹھنڈا کر دیا، کبھی کسی کو دے دیا وغیرہ، تو یہ اس کا بھی ادب میرا ذہن ہے، مگر یہ اس طرح کی چیزیں شاید پھینک دیتے ہیں، چن کے یہ کس نے ڈال دیا، کیونکہ ڈسٹ بن تھوڑی کچرے ڈال دیے، کچرے نہیں ہیں، یہ تبرکات ہیں. تو کوئی بھی چیز اس طرح کی چیزوں میں نکلے نا، اس طرح کے باکس میں، تو جو بھی اوراق مقدسہ کی خدمات کرتے ہیں اللہ کرے وہ سن رہے ہو نہیں، ورنہ آپ کو موقع ملیں گے سمجھا دیں کہ ان ڈبوں میں ایک گھاس کا تنکا بھی نکلے نا اور پھینکا نہیں کرے، ہو سکتا ہے مدینے کی گھاس ہو، یہ ڈالی ہو بغداد شریف کی گھاس ہو، یار اس کا ہم ادب نہیں کر پائیں گے، چلو اس کو ٹھنڈی کروا دو، اور تم یار اٹھا کے بے دردی سے، یا ٹافیوں کا جو پنی ہے میں لکھا ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ ٹافی مدینے کی ہوتی ہے بغداد شریف کی ہوتی ہے، اس لیے کوئی ڈال دے گا اس میں، تو یہ جو بھی اس میں نکلے نا، کنکری بھی نکلے نا، اس کو بھی پھینکو نہیں، ہو سکتا ہے کنکری مدینے شریف کی ہو، اس لیے اس نے ٹھنڈا کرنے کی اس میں ڈالی ہو. تو یہ اللہ کرے ذہن بن جائے نا سب کا، سب کو تربیت کیا جاتے ہیں، اللہ کرے کہ تربیت کا نظام سب بن جائے، سب ایک دوسرے کو ہم صحیح خطوط پر آئین شریعت کے مطابق یہ سیکھنے سکھانے والے بن جائے. ہمارا یہ ہم سیکھ بھی لیتے نا، ہمارا ذہن ہوتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یار، کون کوئی مانتا تو نہیں، کیا فائدہ، ارے مانے یا نہ مانے، سمجھانے کا فائدہ ثواب، ثواب تو ہے نا، نہیں بھی مانے گا تو منوانا ہمارا میٹر ہے بھی نہیں نا، ہمارا میٹر تو پہنچانا ہے، ہدایت دینا تو رب کا کام ہے، ہم تھوڑی ہدایت دے سکتے ہیں، تو سو مرتبہ بھی سمجھائیں گے تو سو مرتبہ کا ثواب ملے گا. اللہ کریں گے ہم سمجھانا، سمجھانے کا ذہن بن جائے، مانے یا نہ مانے، ہم سب کو سمجھاتے رہے مگر طریقے سے، جھاڑ کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں، جھڑک کے نہیں، الٹے سیدھے الفاظ بولے جاہل کے بچے سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں, محبت سے دل آزاری کریں گے تو پھر گناہ کی حقداری, جہنم کی حقداری ہو سکتی ہے. صلو علی نبی. ہماری مجلس تحفظ مقدس اور وہ آیت مبارکہ کچھ اس میں بھول ہو گئی ہے. ستر نمبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12:18 سورۃ النور اور آیت نمبر غالباً 35 من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة. ترجمہ کنز الایمان, برکت والے پیڑ زیتون سے. اس کے حاشیے میں لکھا ہے تفسیر میں, یہ درخت نہایت کثیر البرکت ہے کیونکہ اس کا روغن یعنی آئل جس کو زیت کہتے ہیں نہایت صاف و پاکیزہ روشنی دیتا ہے, سر میں بھی لگایا جاتا ہے, سالن اور نان خورش گوشت مچھلی روٹی وغیرہ کی گوشت مچھلی سالن وغیرہ کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے. دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف یعنی خوبی نہیں. اور درخت زیتون کے پتے نہیں گرتے. اس کی مسواک بھی بنتی ہے اس کی جڑ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی مجلس اوراق مقدسہ الحمدللہ اس کے تحت جو ہے وہ مختلف شہروں میں یہ باکسز بھی لگائے جاتے ہیں جو ابھی ایک ذمہ دار نے کارکردگی دی ہے اس کے بتانے پر 35,000 to 45,000 یہ باکسز جو ہے وہ دعوت اسلام کے تحت ملک بھر میں لگائے گئے ہیں اور الحمدللہ یہ توڑے اس کے بنائے جاتے ہیں تھیلے وغیرہ بنا کر ان کو ٹھنڈا کرنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہ میں تو بولا خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ مجلس والے موجود ہیں, آپ نے ڈبے ٹکٹ کا کہا ہے تو یہ ایسا کر رہے ہیں. نہیں الحمدللہ ایک تو ملے بابا مزید ہم جمع. وہ ایسا پاور فل ہوگا اس کی سنی جاتی ہوئی چاہ رہی ہے. یہ صاف لوگ آتے رہے نا بڑے بڑے ذمہ داران تو انشاءاللہ اپنا کام آسان ہوتا رہے گا. نہیں بلاتے بابا انشاءاللہ. آپ مجھے خوشخبری دو کہ یہ ہمارے پیکٹ اور ڈبے یہ کیا کرتے ہیں کھجور کے بیج اور جو اس میں جو بھی ڈالتے ہوں میرا ہی نہیں ادب مقصود ہے تو کوئی بھی کرے سب کرے ادب. تو یہ ایسی چیزیں بھی ٹھنڈی کرتے ہیں چھاٹی کرتے ہیں اس کی. آپ نے جس انداز سے بیان فرمایا نا اس میں تو واقعی توجہ میری بھی ابھی گئی کہ واقعی اس پر شاید اس طرح سے نہیں سوچتے ہوں گے. تو یہ دیکھو نا آپ مدنی مذاکرے میں تو بہت کچھ سمجھ پڑتی ہوگی الحمدللہ جو بھی ہیں اور سب آتے نہیں ہیں سنتے نہیں کیا کرے یار. یہ پہلی بار تھوڑی میں نے بولا ہے یہ ڈبو پیکٹ کا تو آج زیادہ تفصیل میں شاید بولا میں نے تو کبھی کبھی پہلے بھی عرض کیا ہے. تو اب میرا خوشخبری دو یار کہ مجلس مجھے پیغام دے. اب مجلس دے گی پیغام اور جو بھی ان کے جو اجارے کے ہوں گے نا وہ چھانٹی کر کے نکالتے ہوں گے اس کا کیا علاج. تو مجلس یہ پیغام دے کہ ہم میرے جتنے بھی اجیرے ہم نے سب کو یہ سمجھا دیا ہے ایسا پیغام چاہیے مجھے. ماشاءاللہ. باپا جان الحمدللہ عز و جل کچھ دن پہلے ہماری مدینہ شریف حاضری ہوئی. ہم مدینہ میں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے گنبد خضرا کے سامنے. تو یہ ویڈیو میں جو بچی نظر آ رہی ہے, اس بچی نے ایک عجیب معاملہ کیا. اس بچی نے انگلی سے زمین پر جو آنکھ وغیرہ تھی وہ لی اور اپنی آنکھوں میں لگائی, اور ایک بار نہیں ایسا اس نے صحن حرم میں کئی مقامات پر بیٹھ کر کئی مرتبہ یہ عمل کیا. جبکہ بچی تقریباً 2.5 سال کی ہے اور اسے تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ مدینے کی خاک میں شفا ہوتی ہے, یا کسی نے اس کو ایسا کچھ سمجھایا بھی نہیں ہے کہ مدینے جاؤ تو وہاں کا سرما لگانا, اور نہ ہی ایسا عمل ہم نے اس کے سامنے کیا. تو بچی کا ایسا کرنا کیسا؟ کیا اس عمل سے بچی کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں تاکہ ہماری دعوت اسلامی اصطلاحیں آپ کو آ جائیں. اگر یہ بھی مدنی منی نہیں ہے تو مدنی منی ہوگی کون سی؟ یہی بچی ہے تو پھر مدنی منی کس کو بولیں گے؟ ہمارے مدنی منی بولتے ہیں دعوت اسلامی والے. آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ مل جائیں. اچھا تو ماشاءاللہ, تو یہ کہ کسی نے نہیں سکھایا, یہ ایسا آپ لوگ ڈن کر دیتے ہیں. وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے سوال کیا ملفوظ آپ نے, وہ فلاں کو بے حد بخار ہے, اعلی حضرت ناراضی کر گیا. کوستے تو خود ہی ہو تم لوگ, بے حد بخار. بے حد مانے کیا؟ جس کا کوئی حد ہی نہ ہو, جس کی انلمٹ ہوتا ہی نہیں تو زندہ کیسے بچے گا آدمی. یعنی یہ میں اب وہ خلاصہ عرض کروں گا. تو اس لیے اب جس کو بھی بخار ہو نا, شدت سے بخار ہے, شدید بخار تو بولتے ہیں ہمارے یہاں, سخت طبیعت خراب ہے, حالت خراب ہے, پتا چلا کہ وہ بخار تو 99 تھا, 99 سخت بخار, 100 تھا, 101 بھی ہو تو شدید بخار تو اس کو بھی نہیں بولتے. ہاں 104-105 ہو جائے نا, 3 ہو جائے تو یہ وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ شدید بخار. تو اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ اس میں شفا ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو 6 مہینے کی عمر میں خلافت مل گئی تھی. ان کے پیر صاحب نے, جن اعلی حضرت نے پیش کیا, اپنے پیر بھائی کا مرید کروایا, حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر کیا, تو بیعت کر کے خلافت بھی دے دی 6 مہینے کی. اور انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ, اس کو خلافت دے دی. کچھ سمجھ پڑتی ہوگی نا جس نے خلافت دی اس کو, اور اس بچے کو بھی تو کچھ سمجھ پڑتی ہوگی نا. تو بعض بچے جو ہوتے ہیں نا غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں, آپ بولتے سمجھ نہیں پڑتی. میں 1.5 سال کا تھا, میرے والد صاحب حج پر گئے اور ہوائی جہاز پر ہم چھوڑنے کے لیے گئے تھے اپنے والد صاحب کو حج پر, مجھے یاد ہے, ایئرپورٹ پر گئے تھے. اس وقت بس کو جس طرح ہم بس کو الوداع کہتے ہیں نا, ہم ہوائی جہاز کے قریب گئے تھے ابو کو چھوڑنے کے لیے, اور مجھے بخار تھا اور گلابی پنک کلر کی شال تھی اس میں مجھے لپیٹا تھا, یہ مجھے یاد ہے الحمدللہ. 1.5 سال کا ہوں گا, بہت بہت تو 2 سال کا ہوں گا. یار یہ تو 2.5 سال کی بچی ہے, 2.5 سال کی مدنی منی ہے. ایسا نہیں کہا کریں, ڈن نہیں کر دیا کریں. بعض ہوتے ہیں غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں, یا قدرتی طور پر ان کو اللہ تعالی دل میں ڈال دیں, جس کو القا بولتے ہیں کہیں کرو. بعض اوقات بچے واقعی سے حرکتیں کرتے ہیں کہ حیرت انگیز ہوتی ہے. تو یا تو یہ خود کر رہی ہوگی, یا اس کی امی نے سکھایا ہوگا, گھر والے دیوانے ہوں گے. یہ ہے دعوت اسلامی والوں کا یہ انداز, سمجھے. عام طور پہ دعوت اسلامی والے یہ انداز کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ کائنات کا کوئی سرما خاک مدینہ کے مقابلہ کیا کرے گا, خاک مدینہ. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ 6 مہینے کی عمر کے پیر صاحب فرماتے ہیں, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. نعت خواں. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کے لکھا لو ہو کا نظر آئے جو نقش پا کا لگا غبار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگا غبار آنکھوں میں ماشاء اللہ. یعنی اس کا ترجمہ کر دوں اس شعر کا خلاصہ, عجب نہیں یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں, لوح لوح مانے تختی, یہاں مراد لوح محفوظ جس پر وہ دنیا جب سے بنی اور جنت بھی جنتی جنت میں جائیں گے دوزخی دوزخ میں جائیں گے تب تک کا شعر لکھا ہوا اس پر, یہ سارے احوال لکھے ہوئے. تو یہ لوح محفوظ پڑھ لینا, یہ بھی اولیاء کرام کی اقسام ہوتی ہے, ہر ولی نہیں پڑھ سکتا, اقسام ہوتی ہیں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, کہ لوح محفوظ کی عبارتیں مجھے نظر آنے شروع ہو جائیں. کب؟ جبکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جہاں قدم مبارک لگا وہاں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا لوں, لگاؤں نقشے لگاؤں جو نقشے پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. نقشے پاک یعنی جہاں سرکار کے قدم لگے وہ جگہ نقش پڑتا نا, قدم پڑتا ہے تو نقش بنتا ہے, وہ خاک میں اگر اپنی آنکھوں میں لگا لوں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھا وہ پڑھ لوں. ہے کوئی سرما ایسا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مدنی منی خوش نصیب ہے ماشاءاللہ, اس کے ابو کو اب اس کی مدنی منی کے اتنے فضائل بیان کیے, اس کے ابو کو 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن جانا چاہیے, خوشخبری بھیج دینی چاہیے. اور یہ بچی والے کو بھی کچھ خوشخبری دینی چاہیے کہ وہ میں دعوت اسلامی کے مدنی مذاکروں میں اب پابندی سے آؤں گا تاکہ میں دعوت اسلامی کی اصطلاحیں سیکھتا رہوں. اور یہ ڈن والی باتیں نہیں کہ اس کو نہیں معلوم اور یہ نہیں ہوں, مطلب بیچ کی بات کریں کہ اس کو پتا نہیں کیسے معلوم ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو یہ کیوں کر یہ رہے سر, وہ شاید باید والی بات ہو, ڈن نہیں کیا جائے, اس کو پتا نہیں ہے, اس کو کسی نے سکھایا بھی نہیں ہے. اب یا تو یہ آپ کی مدنی منی ہے, میں تو پھر بھی مدنی منی کہوں گا, اور پتا ہے کہ نہ آپ نے سکھایا نہ اس کی امی نے سکھایا نہ کسی اور نے سکھایا, تو الگ بات ہے, تو کہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ اگر کسی اور کی مدنی منی ہے تو یہ کہ کنفرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس, تو ہو سکتا ہے کسی نے سکھایا ہو, عام طور پہ بغیر سکھائے نہیں کرتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ ہو کہ اس سے مدینہ شریف خاک کا ہے یا میں ادب کر رہی ہوں, یہ عین ممکن ہے پتا نہ ہو, بہت ممکن ہے کہ پتا بھی ہو. بعض بچوں کو اپنے مدنی ماحول کے مدنی منع ہوتے ہیں نا, ان کو پتا چل جاتا ہے, وہ ادب کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر دعائیں قنوت نہ آتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حسنین نواب شاہ یاد کرنا چاہیے, البتہ یہ کہ اس کی جگہ اگر ربنا آتنا والی جو دعا ہے یہ پڑھ لیں, یہ نہیں آتی اللہم اغفر لی پڑھ لیں, آتی ہو تب بھی اگر پڑھ لیں رب اغفر لی پڑھ لیں, یا رب یا ربی با کے نیچے زیر ہے, یا ربی یا ربی یا ربی 3 بار پڑھ لیں تب بھی دعائے قنوت کی جگہ چل جائے گا, مگر افضل وہی ہے کہ دعائے قنوت یاد رکھیں. اور یا ربی بھی نہیں پڑھا کچھ نہیں پڑھا تو واجب ترک ہوگا, کہ مطلقاً دعائے قنوت واجب ہے وتر میں 3 رکعت میں جو پڑھی جاتی ہے. کیا ایصال ثواب کی ہوئی چیز کو گھر لانے سے نحوست آتی؟ معاذ اللہ, برکت تو آ سکتی ہے, نحوست کیوں آئے گی؟ ہاں یہ کہ اگر چرا کے لے آیا تو الگ بات ہے, جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے ایصال ثواب کے لیے اور مکان کے اندر تو کسی نے وہ روٹی کا ٹکڑا جیب میں ڈال لیا, اور وہاں کا عرف ایسا نہیں ہے, نہ مالک سے اجازت لی میزبان سے, تو یہ جائز نہیں ہے. یہاں فیضان مدینہ سے کئی بار دیکھا روٹیاں اٹھا لے جاتے ہیں, تو یہ جائز تھوڑی ہے. یہ روٹیاں کو ہم نے اس لیے چندہ تھوڑی کیا کہ آپ گھروں پہ تبرکن لے جائیں, تبرکن میں ہر چیز تھوڑی لی جا سکتی ہے, کسی کی اجازت بھی نہ لیں. مجھ سے بھی اجازت لینے کا کیا فائدہ, میں مالک تو نہیں ہوں ان روٹیوں کا. اب بعض ہوگا یہ کہ میں کسی کو روٹی اٹھا کے دے دوں تو یہ سمجھتے ہیں یہ تبرک ہو گیا, یہ گھر پہ لے جاتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ پہلے معلومات کریں, ہاں میری ذاتی روٹی دوں آپ لے گئے تو انڈرسٹوڈ کی صورت اگر ہے کہ لے جانے میں حرج نہیں ہے, یا پوچھ لیا کہ بازوں کا آدمی دیتا ہے کہ کھا لو, اب اس کو تبرک سمجھ کر جیب میں رکھ لیا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہ جہاں بھی ہم کھانے جائیں نا تو وہ کھانا جتنا ہم کھائیں اس کے مالک, بچ گیا وہ میزبان کی ملک ہوتا ہے, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. اور یہ فضان مدینہ یہ تو میزبان بھی کوئی نہیں ہے, صحیح معنوں میں تو میزبان بھی نہیں ہے نا, یہ تو عطیات ہوتے ہیں, مدنی عطیات. ہم لنگر رضویہ لیتے ہیں, اس میں ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا ہوا کہ جو لے جائے اس کو اجازت دے دی جائے. ہم اعلان کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں نا کہ اعلان کریں گے تب بھی ایک اجازت دے گا دوسرا نہیں دے گا, کیونکہ عرف نہیں ہے اس پر کہ لوگ بھر بھر کے لے جاتے ہوں. ہاں جہاں بچ گیا اب ضائع ہو جائے گا, ایسی صورت میں بانٹنا پڑے وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے, اس میں گھر لے جا سکتا ہے. یا جہاں لنگر بٹ رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے گوشت پاک کی نیاز بٹ رہی ہے, بعض اوقات کھچڑا بانٹتے ہیں محرم شریف میں, تو وہ اگر گھر پر لے گیا تو صحیح ہے, نوست نہیں ہے, برکت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا حالت ہے روزہ میں دانت نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مزمل رضا, دانت روزے کی حالت میں نکالنے سے ٹوٹے گا تو نہیں, لیکن یہ پورا خطرہ ہے کہ حلق کے نیچے خون اتر جائے, اگر خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, جبکہ روزہ یاد ہے. اور دانت نکلوانا نہیں چاہیے روزے میں, کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اور روزے میں آتی ہے کمزوری. یہ ڈینٹسٹ رات کو بھی خدمات دیتے ہوں گے اسلامی ممالک میں, شاید ہمارے یہاں تو دیتے ہوں گے رات کو, اللہ اعلم. تو رات کی ترکیب کریں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا, اللہ کریم ہم سب کو اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ جس کا وضو ہو نا تو وہ مطلب خالی وہم نہیں کیا کریں گے, اتنی دیر ہو گئی وضو ٹوٹ گیا ہوگا, ٹوٹ گیا ہوگا. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک اتنا یقین نہ ہو کہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو نہیں ہے. اس لیے وہ آپ دعا میں ضرور شریک ہوں.